skvělý partner. Jsi vůbec skvělý. Nejlepší spolubydlící. Pozorný, pečlivý. Ale necítíš, co doopravdy chci. Sám necítíš nic a nemůžeš za to. Podívej, kolikrát jsem ti to říkala, že mě to vadí, že to nezvládám, že potřebuji něco jiného. Ty se mě nakonec bojíš. Bojíš se mi o čemkoliv říct. Všechno to máš v sobě. Tváříš se. A nakonec to tak vážně vypadá, že se vůbec nic neděje. Že je všechno v nejlepším pořádku. Hlavně, že je všechno v nejlepším pořádku. Hlavně, aby nikdo nic nepoznal. A já si nemůžu vydržet. Já se tak stydím, že se konec konců takhle oba přetvařujeme, že si všichni myslí, že jsme skvělý pár a nikdo neví, že jsem úplně na dně. Že jsem nešťastná. Bojíš se mě. A to je tvůj problém. Bojíš se mě, protože jinak by ses nestresoval a všechno by šlo normálně, ale ty si nevěříš. Nikomu a s nikým. Seš chladnej a vnitřně lhostejnej. Ke všemu jediný, co tě zajímá, je povrch. Nechat se vidět a vypadat. Nedošlo ti, nevšiml jsi, že jsou věci, které se neřeší slovy. Co nejde vyslovit, to ti totálně uniká. A vzpomeň si, že ti říkám už roky. Mluvíš se mnou a je to, jako bys vzpomínal na to, že se mnou mluvíš. A teď je konec, protože já jsem to udělala. Problém je, že jsi chladnej. Vráž to jinam. Ne do vztahu s lidma. A rozhodně ne, a už dlouho ne, do vztahu se mnou. Nic, co já potřebuju, necítíš. Nic sám nevíš. Udělala jsem to. Lhala jsem ti, už nechci. Trápí mě, že ti lžu, ale dohnal jsi mě k tomu. Bránila jsem se tomu tak dlouho, jak to šlo, už to nešlo. Promiň. Včera večer v Itálii, u moře, na balkóně, s červeným v ruce. Udělala jsem to. Dělám to už 3 měsíce. Přestala jsem se stydět. Někoho jsem potkala. Promiň. Chci jeho. Spím s ním. Tebe už nechci.